นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะญาตกานันตสังฆโหเอตมังคารมุตตมันณโอกาสบัดนี้อาตมภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาในเรื่องมงคลชีวิตกันที่11เป็นมงคลที่15และ16สืบต่อไปตั้งใจว่าจะเทศตลอดพรรษาก็คงจะจบไม่จบก็จวนจบไปในมงคล38ประการเป็นธรรมบรรณาการฝากญาติฝากโยมทั้งหลายเป็นเทศญาติโยมผู้ใจบุญมีกุศลศรัทธาเอาไปไว้ที่บ้านเปิดฟังตั้งแต่มงคลที่1ถึง38ก็จะเป็นบุญมีใช่น้อยอาตมาก็พยายามที่อธิบายเท่าที่สามารถญาติโยมผู้ใจบุญทั้งหลายชีวิตของคนเราเกิดมาในโลกนี้ไม่จีรังยั่งยืนเลยจึงจะรู้ไม่ได้พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้5ประการ1ชีวิตคือความเป็นอยู่ไม่มีใครรู้ได้ว่าเราจะอยู่ในโลกมนุษย์กี่วันกี่คืนกี่เดือนกี่ปีทางหลายโปรดดูเครื่องบินสิ200เท่าไหร่69หรือเท่าไหร่นั่นตายเรียบต่างคนก็นึกว่าจะไปดูหน้าลูกหน้าเมียหน้าพ่อหน้าแม่กิจการงานแต่มาเผลอแป๊บเดียวเท่านั้นแหละไม่กี่ชั่วโมงแหลกละเอียดแล้วนี่ชีวิตพระพุทธเจ้าว่าชีวิตคือความเป็นอยู่ไม่มีใครรู้ได้ไม่มีนิมิตไม่มีเครื่องหมายไม่มีป้ายบอกยี่ห้อไว้เลยสองพยาธิความเจ็บไข้ได้ป่วยจะเกิดขึ้นวินาทีใดก็ไม่มีใครทราบสามการเวลาที่จะตายก็ไม่มีใครทราบสี่ที่ทิ้งร่างเกิดอยู่ประเทศหนึ่งไปตกไปทิ้งไปตายในที่แห่งหนึ่งห้าคติที่จะไปเกิดไม่รู้จะไปเกิดเป็นขบเป็นเขียดเป็นกุ้งเป็นปูเป็นปลาเป็นเทวดามนุษย์ที่ไหนไม่มีใครทราบทั้งนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้เราท่านทั้งหลายจึงสมควรแล้วที่เราจะไม่ประมาทเราควรจะได้สร้างบุญสร้างกุศลอันเป็นผลกำไรแห่งชีวิตเอาไว้เรามาดีไปดีอยู่ดีกินดีก็เพราะพระธรรมของพระพุทธเจ้ามาให้ดีมีธรรมประจําจิตดีจะติดต่อตั้งไว้ยังอยู่ใจให้ดีมีธรรมเข้าค้ำชูดีจะอยู่แหวงภาคเมื่อจากเอ๋ยดังนั้นเมื่อเรามีธรรมะแล้วก็จะว่าเรามาดีเราจะไปก็ไปดีเพราะเรามีบุญเช่นธรรมิกาอุบาสกเป็นตัวอย่างเกิดมาพาลูกพาเมียสร้างแต่บุญยังไม่ตายก็มีเทวดาเอามารับจากสวรรค์หกชั้นฟ้านู้นนี่ก็เพราะบุญอำนวยให้ไม่อยากไปก็ต้องไปคนที่มีบุญตายจากโลกมนุษย์นี้ท่านกล่าวว่าเหมือนกับทุบถาดดินแล้วไปเอาถาดทองคำมันสะดวกสบายเหมือนอย่างนั้นไม่ต้องเสียดายร่างถ้าสร้างบุญกุศลไว้แล้วเราข้างหลายก็ควรจะได้นึกขึ้นนี้การฟังธรรมะก็ถือว่าเป็นบุญนั่นน่ะนักปราชญ์ทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นทรงยกย่องสรรเสริญว่าเป็นมงคลชีวิตของคนแต่ละท่านเฉพาะวันนี้จะได้เทศถึงมงคลที่17ยาตกานันจะสังฆโหการสงเคราะห์ญาติพระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นมงคลคำว่าญาติบาลีเรียกว่ายาติแปลว่าญาติญาติแปลว่าผู้รู้จักกันคุ้นเคยกันหมายความว่าบุคคลที่รู้จักกันข้างฝ่ายบิดาและข้างฝ่ายมารดาหมายเอาเกียรติทั่วคนคือนับขึ้นไปสามนับลงมาสามทั้งกลางเสนอเป็นหนึ่งเรียกว่าเจ็ดชั่วโคตรหรือเจ็ดชั่วคนญาติมีอยู่สองคือญาติทางโลกหนึ่งญาติทางธรรมหนึ่งญาติทางโลกจำแนกเป็นสองคือญาติเก่าหนึ่งญาติใหม่หนึ่งญาติเก่าได้เจอญาติตามเครือญาติตามวงญาติกันจริงๆญาติใหม่ได้เจอบุคคลผู้คุ้นเคยกันเป็นเพื่อนเห็นเพื่อนคบกันดังมีหลักฐานรับรองไว้ว่าจิตทราบประมาญาติผู้คุ้นเคยชื่อว่าเป็นญาติสนิทญาติในทางธรรมจำแนกเป็นสี่คือหนึ่งอุปสัมปทาญาติ ป็นญาติเพราะบวชให้เป็นพระภิกษุสองปปัชฌายาติเป็นญาติเพราะบวชให้เป็นสามเณรสามนิสสยญาติเป็นญาติเพราะให้นิสสัยสี่ธรรมญาติเป็นญาติเพราะได้สอนธรรมะให้สงเคราะห์คือเกื้อกูลญาติเหล่านั้นผู้ถูกความเสื่อมทรัพย์สมบัติครอบงำถูกความเสื่อมเพราะพยาธิคือความเจ็บไข้ครอบงำซึ่งมาสู่สำนักของตนด้วยของกินผ้านุ่งห่มทรัพย์และธัญญาหารเป็นต้นตามกำลังการสงเคราะห์นั้นจำแนกเป็นสองอย่างคืออามิสสังฆโหสงเคราะห์หรืออามิสคือด้วยปัจจัยสี่ได้แก่เครื่องนุ่งห่มอาหารที่อยู่ที่อาศัยยกยาแก้ไข้ข้าวของเงินทองเท่าที่สามารถจะสงเคราะห์กันได้ไม่ให้ดูดายไม่ให้ดูถูกไม่ให้เหยียบหยามไม่ให้ดูแคลนว่าญาติยากจนถึงอย่างไรก็เป็นญาติของเราพูดดีๆอย่าให้มีคำกระทบกระเทือนจิตใจของใครกันด้วยธรรมสังฆโหสงเคราะห์ด้วยธรรมะที่แนะนำพร่ำสอนสอนธรรมะสอนวินัยให้สอนสมถะสอนวิปัสสนาให้นี่เป็นตัวอย่างแม่องค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าก็ได้ทรงแสดงไว้ในพระไตรปิฎกเล่มที่11หน้าที่42ว่าจัตตารีมานิภิกขเวสังฆาวัตถุนิกัตตมานิจัตตาริทานังปยวัตถังอัตถจริยาสมานัตตาหิมานิโอภิกขเวจัตตาริสังฆาวัตถุนิดูก่อนท่านผู้เห็นภัยในวัฏสงสารทั้งหลายวัตถุเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ำใจของผู้อื่นมีอยู่4อย่างคือ1ทาน2การพูดจาไพเราะอ่อนหวาน3การประพฤติประโยชน์ต่อกัน4ความเป็นผู้วางตนเสมอไม่ถือตัวนี่แหละภิกษุทั้งหลายเรียกว่าวัตถุเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ำใจของผู้อื่นไว้ได้ดังนี้ดังนั้นเมื่อญาติดังที่กล่าวมานี้ตกทุกข์ได้ยากบากหน้ามหาเราก็จะดูหมิ่นดูแคลนกันให้พูดจาประสัยด้วยถ้อยคำที่ไพเราะเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันสงเคราะห์ได้ก็สงเคราะห์กันไปมากบ้างน้อยบ้างตามฐานะตามโอกาสที่นี้มีน้อยก็บอกว่าน้อยก็ให้ตามสมควรถึงบางครั้งเราไม่มีหรือเรามีแต่เรามีธุระอย่างอื่นจำเป็นก็จะพูดให้เสียใจให้โกรธกระทบกระเทือนจิตใจของกันอันนี้ท่านห้ามไม่ดูหมิ่นดูแคลนญาติมิตรของตัวเองงั้นคนที่ไม่ดูหมิ่นดูแคลนญาติมิตรของตัวเองนี้ถือว่าเป็นมงคลอันสูงสุดในทางศาสนาประการหนึ่งนางที่พระองค์ตรัสไว้ว่าญาติการนั้นจะสังฆโหการสงเคราะห์ญาตินี่เป็นมงคลอันสูงสุดเป็นมงคลอย่างไรเป็นมงคลอย่างนี้คือ1เป็นมหากุศลการสงเคราะห์นี่เป็นบุญการให้ในจิตตรงนี้ไม่ใช่บาปเป็นบุญแก่ตัวของเราเองเป็นความดีแก่ตัวของเราเองสองเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ำใจของกันและกันไว้ต่อโอ้พี่คนนั้นน้องคนนี้ดีอย่างนั้นดีอย่างนี้แหมเรายึดเหนี่ยวน้ำใจของกันและกันไว้ทำไม่ให้ขาดพี่ขาดน้องกันด้วยทำให้สายโลหิตรักให้กันไม่จืดจางอีกด้วยสามทำให้สนิทสนมคุ้นเคยกันสี่ทำให้เกิดความเคารพคารวะในกันและกันห้าทำให้เกิดความสามัคคีกันหกทำให้เกิดความจงรักภักดีต่อกันและกันเจ็ดเป็นวัฒนธรรมมันสูงส่งทางพระพุทธศาสนาแปดเป็นประเพณีอันดีงามของนักปราชญ์เก้าเป็นตัวอย่างแก่อนุชนรุ่นหลังสิบเป็นทางนำไปสู่สุคติโลกสวรรค์สิบเอ็ดเป็นทางดำเนินของท่านผู้รู้สิบสองไม่มีภัยไม่มีเวรสิบสามเป็นประโยชน์ทางภพนี้และภพหน้าสิบสี่ทำให้เป็นอุปนิสัยแก่ทานศีลภาวนา15เป็นพระวะปัจจัยแก่มรรคผลนิพพานโบราณท่านว่าพี่ขาดน้องเกื้อพี่เขือน้องเขินหมายความว่าพี่น้องญาติมิตรก็ต้องเกื้อกูลอุดหนุนซึ่งกันและกันตามสมควรตามมีตามเกิดตัวอย่างประกอบอธิบายในมงคลข้อนี้คือ1โลกสุนัขโพธิสัตว์ในอดีตการปางก่อนโน้นพระโพธิสัตว์คือพระพุทธเจ้าของเราเสวยพระชาติเป็นสุนัขสุนัขในวังกัดหนังราชรถพระราชาทรงกริ้วให้สุนัขทั้งหลายใครพบเห็นในที่ไหนสั่งให้ฆ่าในที่นั้นยกเว้นแต่สุนัขในวังเท่านั้นสุนัขโพธิสัตว์จึงเข้าไปกราบทูลพระราชาให้ทรงทราบ แล้วรับสั่งให้งดเว้นการฆ่าสุนัขพระราชทานอภัยแก่สุนัขทั่วไปให้ตั้งในจะได้ทับประทานการประหนึ่งว่าพระกยาหารของพระองค์แก่สุนัขทั้งสิ้นตั้งต้นแต่พระโพธิสัตว์ลงมาพระราชาทรงตั้งอยู่ในโอวาทของพระโพธิสัตว์สมาทานบุญเกศีลบำเพ็ญกุศลมีทานเป็นต้นทั้งสิ้นพระชนได้ไปบังเกิดในเทวโลกในสุนัขยังสงเคราะห์ญาติพระญาติถูกเขาฆ่าเขาอะไรต่างๆต้องเข้าไปกราบทูลพระเจ้าแผ่นดินจนถึงในโลกเทวะพระเจ้าแผ่นดินก็เกิดคนโลกใสสองโลกกาในอดีตการพระโพธิสัตว์สวยพระชาติเป็นกาอาศัยอยู่ในป่าช้าใหญ่มีกาเป็นบริวารอยู่หลายหมื่นตัวกาตัวหนึ่งถ่ายอุจจาระรดหัวอิสรชนอิสรชนก็โกรธจึงถูกอาฆาตจองเวรไว้ในกาทั้งหลายเวลาช้างถูกไฟไหม้จึงให้คนฆ่ากาเพื่อเอาน้ำมันเหลวมาทาแผลช้างพวกมนุษย์พากันฆ่ากาเป็นกายเป็นกองก็ไม่ได้น้ำมันเหลวกาพระโพธิสัตว์จึงเข้าไปหาประชาแสดงทำให้ประชาทรงเลื่อมใสแล้วพระราชทานอภัยแก่กาและสรรพสัตว์ทั่วไปพระราชาทรงดำรงอยู่ในเบญจศีลทรงเลิกตั้งทานประจำไว้แก่กาทั้งหลายให้คนหุงข้าวขยำอาหารด้วยรสอันอร่อยให้แก่กาทุกวันนี่ก็เพราะการสงเคราะห์ญาติเสียสละยอมตายครั้งเป็นสุนัข ก็เหมือนกันที่นกไมหกาพระโพธิสัตว์เกิดเป็นบุตรเศรษฐีมีทรัพย์80โกฏิมอบทรัพย์ทั้งสิ้นพร้อมทั้งบุตรภรรยาให้แก่น้องชายแล้วออกบวชเป็นฤาษีบำเพ็ญฌานและอภิญญาให้เกิดอาศัยอยู่ในหิมวันตประเทศน้องชายเกิดความโลภในทรัพย์สมบัติคิดฆ่าลูกของพี่ชายคือหลานของตัวเองพอได้โอกาสก็กดคอทารกให้จมน้ำตายถูกพี่ชายของภรรยาถามลวงว่าเด็กเล่นอยู่ที่แม่น้ำภายหลังฉันค้นหาก็ไม่พบพี่สะใภ้ร้องให้แล้วนั่งอยู่พระโพธิสัตว์ทราบเหตุนั้นจึงเหาะไปสู่เรือนน้องชายถามว่าเด็กไปไหนน้องชายตอบว่าตายจะแล้วไปที่เล่นน้ำพี่ชายจึงกล่าวว่าแน่คนชั่วกรรมชั่วที่เจ้าทำรูปปรากฏแก่เราเจ้าฆ่าเด็กนั้นเสียเพราะโลภจะเอาสมบัติที่เคยเหลือตัวเจ้าจะถึงพึงจะพึงสามารถรักษาทรัพย์ที่กำลังจะสูญหายอยู่ด้วยราชภัยเป็นต้นได้ละหรืออาการกระทำของตัวเจ้ากับนกชื่อไมหกะจะไม่แตกต่างอะไรกันเลยหมายของนกไมหกะก็คือนกเขานั่นเองธรรมดานกเขาเมื่อบินไปจับต้นไม้แล้วย่อมจะขันว่าของกูของกูของกูอยู่เสมอแต่ไม่กินผลไม้ส่วนนกจำพวกอื่นและนกอื่นๆเมื่อบินมาจับก็รีบกินเอากินเอาจนอิ่มแล้วก็บินหนีข้อนี้ฉันใดคนบางคนก็ฉันนั้นรวบรวมทรัพย์สมบัติไว้มากมากแล้วไม่ทำบุญไม่บำรุงตนไม่สงเคราะห์ญาติมองว่าจะหลงอยู่ว่าของกู้ของกู้ของกู้ในไม่ช้าก็คงจะถูกโจรลักถูกไฟไหม้ถูกรื้อถูกโกงหรือตายจากไปเสียเป็นต้นก็ได้ทั้งสามเรื่องนี้ที่เห็นว่าการสงเคราะห์ญาติเป็นมงคลให้ผลแก่ตนและคนอื่นให้ผลทั้งภพนี้และภพหน้าควรที่สาธุชนจะพึงเป็นผู้ไม่ประมาทหาโอกาสตนเป็นทานศีลภาวนาเสียแต่บัดนี้มงคลที่17ก็ขอยุติเพียงย่อๆเท่านี้ก่อนต่อไปจะว่าถึงมงคลที่18ว่าถึงอนวัตคานิกรรมอนวัตคานิกรรมนี้การงานที่ไม่มีโทษงานไม่มีโทษได้แก่งานสุจริตงานยุติธรรมงานไม่มีเวรไม่มีภัยแก่ใครๆและงานที่ไม่เบียดเบียนใครๆงานไม่มีโทษในที่นี้มี2อย่างงานภายนอกและงานภายในน่ะงานภายนอกได้แก่งานต่างๆในทางโลกคือคนทั้งหลายพากันทำมาหาเลี้ยงชีพอยู่ในโลกทุกวันนี้เช่นทำนาทำสวนค้าขายเป็นครูสอนโรงเรียนเป็นช่างไม้ช่างกลเป็นข้าราชการทหารตำรวจพ่อค้าประชาชนเป็นต้นการงานที่ไม่ผิดกฎหมายของบ้านเมืองไม่ผิดศีลธรรมทางพระพุทธศาสนาชื่อว่าการงานไม่มีโทษแต่ยังจัดเป็นงานภายนอกงานภายในได้แต่งานที่เป็นบุญเป็นกุศลมีผลเป็นสุขทั้งในภพนี้และภพหน้าถ้าจะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วจำแนกเป็น4อย่างคือ1 งานขั้นต้นต้นขั้นกามาวจรในแก่การงานที่เราทำเป็นมหากุศลเป็นประกันให้ทานบวชลูกบวชหลานทอดกฐินทอดผ้าป่าสร้างกุฏิวิหารสงเคราะห์คนยากจนให้ทุนการศึกษาสร้างโรงเรียนสร้างโรงพยาบาลเหล่านี้เป็นต้นมีผลให้ไปเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดานี่แหละว่างานภายในเป็นงานบุญกุศลงานขั้นรูปอจรได้แก่การทำงานขั้นสมถกรรมฐานคือเจริญสมถะจนได้ฌานมีผลให้ไปเกิดในรูปภพ16ชั้นงานขั้นรูปอจรได้แก่การงานขั้นอรูปกรรมฐานคือเจริญสมถะได้ฌานแล้วเจริญอรูปกรรมฐานต่อจนได้อรูปฌานตายก็ไปเกิดในอรูปภพ4ชั้นงานขั้นโลกุตระได้แก่งานการงานทำขั้นเหนือโลกทั้ง3คือเหนือโลกมนุษย์เหนือโลกสวรรค์เหนือโลกพรหมมีผลให้เข้าสู่นิพพานงานทั้ง4ขั้นนี้เป็นงานไม่มีโทษทั้งสิ้นถ้าใครทำงานอย่างนี้ผู้นั้นถือว่าเป็นผู้ได้ทำงานไม่มีโทษถูกต้องตามมงคลนี้โดยแท้งานอันหาโทษไม่ได้นั้นเมื่อจะกล่าวโดยส่วนพิสดารตามที่ท่านแสดงไว้มีอยู่ถึง10ประการคือ1การสมาทานอุโบสถศีลอุโบสถศีลมี3คือปกติอุโบสถก็คืออุโบสถศีลที่บุคคลสมาทานรักษาในวัน8ค่ำ14 15ค่ำปฏิชาคารุโบสถก็คืออุโบสถศีลที่บุคคลสมาทานรักษาในวันขึ้น4ค่ำ6ค่ำ7ค่ำ8ค่ำ13ค่ำของเดือนข้างขึ้นและ1ค่ำ4ค่ำ6ค่ำ7ค่ำ9ค่ำ12หรือ13ค่ำของเดือนข้างแรก3ปาฏิหาริยโบสถด้วยอุโบสถศีลที่บุคคลรักษา15วันหรือ1 2 3 4เดือนหรือตลอดการเป็นนิพแล้วก็วิยาวัจจะใหม่หรือวิยาวัจจะก่อนการทำการงานช่วยเหลือกันในทางชอบถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลเช่นพระเจ้าจันทประโชตแล้วช่างคนเป็นตัวอย่างอารามโรปะการสร้างสำนักสงฆ์ตั้งวัดไว้เพื่อให้พระสงฆ์ได้อยู่อาศัยปฏิบัติธรรมบำเพ็ญสมณธรรมสืบอายุพระพุทธศาสนาวนโรปะปลูกต้นไม้เพื่อบูชาพระรัตนตรัยเพื่อให้บุคคลได้พึ่งพาอาศัยวิหกนกทั้งหลายก็คอยอาศัยไปด้วยเสตุการกะหรือเสตุกรณะสร้างสะพานเพื่อบุคคลสัญจรไปมาได้สะดวกปะป้าสร้างปะป้าเพื่อให้ประชาชนในใช้น้ำสะดวกสบายอุตปาณะตั้งน้ำใช้น้ำดื่มไว้เพื่อให้คนได้ใช้สะดวกสบายอุปัชยะให้ที่อยู่ที่อาศัยเป็นฐานธรรมัฏฐานตั้งอยู่ในฐานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลหรือตั้งอยู่ในบุญจริยาวัตถุทุกประการศีลสัมปันนะถึงพร้อมบุตรปกติศีลและภาวนาศีลนี่เรียกว่าการงานภายในมีถึง10ข้อส่วนการทำงานที่ไม่มีโทษนั้นทั้งโลกและธรรมหรือว่าเป็นมงคลอันสูงสุด1ชื่อว่าได้เตรียมตัวก่อนตายพร้อมแล้ว2เป็นมหากุศลคือเป็นความดีขั้นต้นขั้นกลาง3ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาท4ป้องกันภายในวัยผม5กำจัดกิเลสและกองทุกข์6รักษาสัทธรรม3คือปริยัติปฏิบัติปฏิเวท7ชื่อว่าได้บูชาพระรัตนตรัยด้วยอามิสบูชาและปฏิปติบูชา8ได้รับความสุข7ประการคือสุขมนุษย์สุขทิพย์สุขในฌานสุขในวิปัสสนาสุขในมรรคสุขในผลตามสมควรแก่วาสนาบารมีของตนตัวอย่างประกอบในมงคลที่18นี้มีดังนี้คืออานิสงส์ศีลพระผู้มีพระภาคตรัสอานิสงส์ของอุโบสถศีลแก่พระนางวิสาขามหาวาสิกาปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่20ใจความว่าวิสาขาผู้ใดพึงครองราชสมบัติเป็นอิสราธิบดีแห่งมหาชนบท16แคว้นเหล่านี้คืออังคะมคธะกาสีโกศลวัดชีมัลละเจตีวังสกุรุปัญจาละมัชฌะสุรเสนะอัสกะอวันตีคันธาระกัมโพชะซึ่งมีรัตนเจ็ดประการอย่างมากมายการครองราชของผู้นั้นย่อมไม่ถึงเสี้ยวที่18แห่งอุโบสถซึ่งประกอบด้วยองค์8ประการเลย นี่ก็แสดงว่าเป็นการงานภายในมีอานิสงส์มากเรื่องปุโรหิตกินสินบนปุโรหิตคนหนึ่งกินสินบนของคนหนึ่งทำคดีคดโกงแล้วไปสู่สำนักพระราชาถูกพระราชาตรัสถามว่าอาจารย์ท่านก็รักษาอุโบสถเหรอจึงทูลเท็จว่าพระพุทธเจ้าค่ะถูกอำมาตย์คนหนึ่งทักว่าท่านมิได้รักษาอุโบสถนี้เลยเหรอเข้าไปสู่เรือนบวชปากอธิษฐานอุโบสถตอนกลางคืนโยมาวันหนึ่งเขาให้มะม่วงแก่หญิงตัวรักษาอุโบสถคนหนึ่งเขาได้ทำกรรมไม่เพียงเท่านี้ท่านตายแล้วได้เป็นเวมานิกเปรตเปรตที่มีวิมานอยู่อาจจะยังดีกว่าทุจริตนะเรื่องพระเจ้าอุทัยมีเศรษฐีคนหนึ่งชื่อสุจิระบริวารแปลว่าผู้มีบริวารสะอาดคือมีบริวารล้วนแต่คนดีมีศีลธรรมผู้สัตย์สุจริตประจำอยู่กตเวทีจงรักภักดีทั้งเศรษฐีทั้งภรรยาบุตรธิดาบริวารชนตลอดคนเลี้ยงโคคนไถนาจึงอาศัยอยู่กับท่านเศรษฐีต่างก็พากันรักษาโบสถศีลเดือนละหกวันบุรุษเห็นใจคนหนึ่งไปขออาศัยรับจ้างทำการงานกับท่านเศรษฐีตามปกติท่านต้องบอกให้ทุกคนที่มาทำการงานในเรือนท่านทราบล่วงหน้าว่าต้องรักษาศีลอุโบสถตามท่านจึงจะรับได้แต่สำหรับบุรุษเห็นใจคนนี้ท่านลืมบอกไปเมื่อถึงวันอุโบสถบุรุษเห็นใจไปทำงานแต่เช้าตรู่กลับมาตอนเย็นส่วนคนเหล่าอื่นมีเศรษฐีเป็นต้นพากันบริโภคอาหารแต่เช้าตรู่รักษาอุโบสถพิจารณาศีลของตนเมื่อเขาน้อมพัดไปให้บุรุษเห็นใจถามว่าทุกคนในวันอย่างนี้ก็มีเรื่องเอตโรวันนี้พวกเขาไปไหนกันได้รับตอบว่าทุกคนรักษาอุโบสถนั่งกรรมฐานอยู่ในที่ของตนบุรุษเห็นใจจึงคิดว่าในท่ามกลางคนมีศีลอย่างนี้เราคนเดียวจะไม่อยู่เป็นคนทุศีลละไม่ยอมบริโภคอาหารสมาทานอุโบสถในตอนเย็นวันนั้นนั่งเจริญศีลานุสติกรรมฐานตลอดไปศีลานุสติกรรมฐานก็คือระลึกถึงศีล นั่งขัดสมาธิหลับตาภาวนาศีลังเมบริสุทธิ์ทางศีลังเมบริสุทธิ์ทางศีลของข้าพเจ้าบริสุทธิ์ดีแล้วหนอศีลของข้าพระเจ้าบริสุทธิ์ดีหนอเรียกว่าศีลานุสติกรรมฐานพอจวนสว่างโรคลมในท้องได้เกิดขึ้นแก่เขาเพราะเขาอดอาหารตลอดวันยังค่ำเศรษฐีจะเอายาอะไรมาให้รับประทานก็ไม่ยอมรับเพราะกลัวศีลจะขาดยอมตายดีกว่าพอจวนจะตายชนทั้งหลายจึงนำออกไปนอนในเรือนเล็กพระเจ้าพาราณสีเสด็จมาถึงถนนนั้นพอดีบุรุษเห็นใจแลเห็นพระเจ้าแผ่นดินพร้อมทั้งบริวารจึงปรารถนาเป็นพระเจ้าแผ่นดินแล้วจุกจิกไปถือประสูติทุกในคันของอัคคเมเหสีของพระเจ้าของพระราชานั้นเมื่อไปสูตรออกมาแล้วพระชนกชนนีทรงขนานพระนามว่าอุทยกุมารทรงเจริญไว้แล้วได้ศึกษาเรียนสำเร็จในศิลปะทั้งปวงทรงระลึกชาติได้จึงเปล่งอุทานว่านี้เป็นผลแห่งกรรมมีประมาณเล็กน้อยของเราต่อมาได้รับราชสมบัติแทนพระราชบิดาทรงพระนามว่าพระเจ้าอุทัยมีพระอนิสงส์รักษาโอสถนิดเดียวได้เป็นถึงพระเจ้าแผ่นดินเรื่องนี้ที่เห็นว่าโอโบสถที่บุคคลรักษาเพียงครึ่งวันแต่รักษาจริงๆแม้ชีวิตก็ยอมสละได้ยอมได้รับผลอันยิ่งใหญ่ไพศาลถึงป่านนี้อุโบสถนี้นักปราชญ์นิยมนับถือว่าเป็นอนวัตกรรมแปลว่าการงานที่ไม่มีโทษมีแต่ประโยชน์ส่วนเดียวเพราะฉะนั้นสมเด็จพระผู้มีพระเจ้าจึงตรัสว่าเป็นมงคลอันสูงสุดดังนี้มงคลที่18ก็จบต่อไปเป็นมงคลที่19มงคลที่19งดเว้นบาปอารติวิแปลว่างดหมายความว่างดจากบาปคือเห็นโทษในบาปว่าบาปนี้เป็นของไม่ดีเป็นของต่ำเป็นของเลวถ้าคนไปสู่นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานแล้วงดจากบาปเลิกจากการทำบาปแม้ใจก็ไม่ได้ยินดีในบาปเลยนิรติแปลว่าเว้นหมายความว่าเว้นจากบาปทางกายทางวาจาทางใจคือไม่ยอมทำบาปทางไตรทวาร บาปแปลว่าความชั่วโดยองค์ธรรมได้เจออกุศลจิตทั้งสองดวงอกุศลจิตสิบที่เกิดกับจิตเหล่านั้นมีอยู่14 ดวงย่อให้สั้นๆก็คือความโลภของโกรธของหลงนั่นเองเรียกว่าบาปถ้าบาปเหล่านี้ยังมีอยู่ในผู้ใดผู้นั้นจะเป็นคนดีไม่ได้และอุดมมงคลก็จะไม่เกิดขึ้นแก่ผู้นั้นได้เพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงทรงสอนให้งดเว้นจากบาปเสียการงดเว้นบาปนั้นเมื่อจะกล่าวตามในแห่งการปฏิบัติมีอยู่3อย่างคืออย่างต่ำอย่างกลางและอย่างสูงงดเว้นจากบาปอย่างต่ำได้แก่การงดเว้นจากบาปหยาบหยาบอันจะล่วงออกมาทางกายทางวาจาเช่นฆ่าสัตว์ทรัพย์ทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดเท็จพูดคำหยาบพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อเป็นต้นงดเว้นด้วยศีล5ศีล8ศีล10 107เรียกว่าสัมปัตตวิรัตและสมาทานวิรัตงดเว้นจากบาปอย่างกลางได้แก่การงดเว้นบาปที่เรียกว่าปรยุทธานกิเลสคือกิเลสกลางๆได้แก่นิวรณ์5คือ1กามฉันทะพอใจรักใคร่ในกามคุณ5คือโลภะนั่นเองพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะ2พยาบาทจองร้ายคนหนึ่งอาฆาตจองเวรคนหนึ่งคือโทสะนั่นเอง3ถีนมิทะง่วงเหงาหาวนอนท้อใจอ่อนใจเสื่องซึม4อุทธัจจกุกกุจจะฟุ้งซ่านรำคาญ5วิจิกิจฉาสงสัยลังเลใจงดเว้นบาปอย่างกลางทั้ง5นี้ได้ด้วยสมาธิคือการเจริญสมถกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งในจำนวน40อย่างมีกสิณ10อสุภะ10อนุสติ10เป็นต้นงดเว้นบาปอย่างสูงหรืออย่างละเอียดได้แก่งดเว้นจากอนุสัยกิเลสคือกิเลสที่นอนรองอยู่ในใจของแต่ละคนหรือในใจของตัวเองงดเว้นด้วยปัญญาขั้นภาวนามยะปัญญาคือปัญญาที่เกิดขึ้นจากการเจริญวิปัสสนากรรมฐานโดยเฉพาะในเจวิปัสสนาญาณ16นั่นเองการงดเว้นบาปโดยวิธีนี้ท่านเรียกว่าสมุทเถรวิรัตการงดเว้นบาปเป็นมงคลได้อย่างไรเป็นมงคลได้อย่างนี้นั่นไม่มีภัยไม่มีเวรแก่ใครๆ2เป็นมหากุศลคือเป็นบุญ3เป็นคนไม่มีโรคภัยเบียดเบียน4เป็นผู้ไม่ประมาท5โรคสวยรวยทรัพย์6ได้สมบัติ3ประการมโนสมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติ7ได้ประโยชน์3ประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าประโยชน์อย่างยิ่ง8ได้สุข7ประการสุขมนุษย์ก็ได้สุขทิพย์ก็ได้สุขเทวดาก็ได้สุขในฌานก็ได้สุขในวิปัสสนาก็ได้สุขในพรหมโลกก็ได้สุขในนิพพานก็ได้9คือว่าได้รักษาสัจธรรม3คือประยัติปฏิบัติปฏิรูปไว้เป็นอย่างดีเกิดคู่ไว้ในบูชาพระพุทธเจ้าด้วยปฏิปฏิบูชาตัวอย่างประกอบในมงคลนี้คือเรื่องจักขณะอุบาสกในเวลาจักขณะอุบาสกยังเป็นเด็กอยู่โรคได้เกิดขึ้นแก่มันดาหมอบอกว่าถ้าได้เนื้อกระต่ายสดจึงจะหายพี่ชายให้น้องชายไปหากระต่ายกลับมาเขาจึงไปงาเพราะกระต่ายติดเถาวัลย์ร้องทึกทึกทึกอยู่เขาก็จับกระต่ายมาดูหวังจะทำยาให้แก่เนื้อแต่คิดว่าการที่เราฆ่าสัตว์อื่นเพราะเหตุแห่งชีวิตของมันดาหาคนนั้นแล้วพวกเจ้าคงไปหากินหญ้าและน้ำกับพวกกระต่ายในป่าเถิดดังนี้แล้วก็ปล่อยไปกลับมาถึงบ้านที่ชายรู้เรื่องต่อว่าน้องชายจึงเข้าไปหามันดากราบลงแทบเท้ากล่าวว่าตั้งแต่ข้าพเจ้าเกิดมาโดยชาติยังไม่รู้สึกว่าตนได้แกล้งปลงสัจจชีวิตเลยมันดาของเขาจึงเพื่อหายจากโทษขณะนั้นนั่นเองเมื่ออุบาสกรักษาศีล5อุบาสกชาวนาคนหนึ่งได้สมาทานศีล5ในสำนักของพระกรุงธระพุทธรักขิตเถระผู้อยู่อาศัยในอัมพะยะวิหารแล้วไถนาเที่ยวตามหาโคคือไถนาเสร็จก็ถอดปล่อยโคไปหากินหญ้าตกบ่ายก็เที่ยวตามหาโคได้ขึ้นไปบนภูเขาชื่อคันสระวัฏฐะฐานะถูกงูดักบนภูเขารัดไว้มีมีดอยู่กับมือถ้าจะตัดงูก็ขาดตัดงูให้ขาดก็ได้แต่คิดว่าการที่เรารับศีลจากสำนักของครูผู้น่าสนับสนุนแล้วพึงทำลายเสียหาสมควรแก่เราไหมจึงตัดสินใจอย่างเด็ดขาดว่าเรายอมสละชีวิตจะไม่ยอมสละสิกขาบทแล้วทิ้งมืดทันทีและในขณะนั้นงูอย่างก็คลายออกแล้วก็หนีไปเช่นกันอันนี้อาศัยศีลเรื่องนายกาละ นายกาละเป็นลูกชายของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีไม่มีศรัทธาในพระรัตนตรัยวันหนึ่งท่านเศรษฐีคิดว่าเวลาลูกตายต้องไปอบายเป็นแน่จึงจ้างลูกให้ไปรักษาโบสถ์พ่อให้วันละ400กหาปณะต่อมาให้ลูกฟังธรรมที่พระพุทธเจ้าเทศให้จำให้ได้สักข้อพ่อจะให้วันละ1,000กหาปณะลูกก็ตั้งใจจำแต่จำไม่ได้เลยนะจึงเปลี่ยนความคิดใหม่คือจะจำให้ได้หมดเขาจึงตั้งใจฟังอย่างจริงๆจังๆคั่นฟังไปฟังไปเกิดสมาธิใจเลื่อมใสเจริญวิปัสสนาตามจนได้บรรลุโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลเป็นพระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนามีความศรัทธาตั้งมั่นไม่หวั่นไหวไม่คลอนแคลนงอนแง่นมีจิตภาพมีตั้งจนมิดจนตลอดชีวิตเลยทั้งสามเรื่องนี้ที่เห็นว่าการงดเว้นจากบาปทั้งขั้นต่ำขั้นกลางและขั้นสูงเป็นมงคลอันสูงสุดแท้เพราะฉะนั้นทุกบุคคลควรจะประพฤติปฏิบัติตนให้ได้เช่นนี้จึงจะสมกับคำว่ามนุษย์แปลว่าสูงใจสูงคือต้องสูงด้วยคุณธรรมในเจตสิงสมาธิปัญญาจริงๆอย่างนี้ทั้งสามบุคคลผู้ใจบุญทายมงคลที่19ก็จบแล้วจะต่อมงคลที่20นะมงคลที่20ก็ไม่มากนะมัคคปนาจะสัญญโมสำรวมจากการดื่มน้ำเมาหมายความว่าไม่ดื่มน้ำเมาคือสุราน้ำเมาในที่นี้มี2อย่างคือสุราหนึ่งในไรหนึ่งสุรามีอยู่5อย่างคือสุราแป๊ะสุราขนมสุราข้าวสุกสุราใส่เครื่องได้เก็บแป้งเหล้าสุราผสมเครื่องปรุงต่างๆเช่นสมอไทยเมล็ดพันธุ์ผักกาดหรือสุราที่ทำด้วยมะพร้าวเป็นต้นมีอะไรมีอยู่5อย่างคือน้ำดองดอกไม้ขึ้นรสดอกมะสางตาลมะพร้าวเป็นต้นหนึ่งน้ำดองผลไม้ขึ้นผลองุ่นผลขนุนเป็นต้นหนึ่งน้ำดองน้ำหวานขึ้นน้ำหวานแมลงพึ่งผลองุ่นหมักไว้นานๆเป็นต้นหนึ่งน้ำดองน้ำอ้อยขึ้นน้ำอ้อยงบหมักไว้นานๆหนึ่งน้ำดองผสมเครื่องปรุงเป็นสมอไทยมะขามป้อมของเผ็ดเป็นต้นหนึ่งไม่ดื่มน้ำเมานั้นเกิดจากการสำรวมระมัดระวังกายและจากใจของตัวเองคือตัวเองต้องเป็นคนแท้ไม่ใช่เป็นคนเพียงแต่ชื่อไม่ใช่เป็นคนเพียงแต่ชื่อคนเท่านั้นมีคนสมบัติอย่างนี้คือเป็นคนเลี้ยงง่ายเป็นดูง่ายง่ายบำรุงง่ายไม่เป็นไปตามอำนาจของกิเลสขัดเกลากิเลสพอใจแต่กุศลไม่สนใจในบาปสุภาพเรียบร้อยคล้อยตามหลักธรรมนำมาเป็นสุจริตมีจิตปราลบความเพียรเรียนตัวสังวรนอนบวกกับพระสละความชั่วในเกลือขั้วอัปกระพานทำงานชิ้นธรรมนำมาจะดีนี่แหละคนแท้โบราณจึงว่าเกิดเป็นคนคนให้ทั่วปากไม่ล้นก้มไม่รั่วเพื่อไม่เอาเมาไม่มีนี่คือคนนี่น่าคิดไหมเกิดเป็นคนต้องคนให้ทั่วปากก็ไม่ล้นก้มก็ไม่รั่วเพื่อก็ไม่เอาเมาก็ไม่มีนี่คือคนเพียงผู้ที่เป็นคนเพียงแต่ชื่อนั้นคือคนไม่มีศีลห้านั่นเองไม่ดื่มน้ำเมาแบ่งออกเป็นสามขั้นคือขั้นต้นขั้นกลางขั้นสูงไม่ดื่มน้ำเมาขั้นต้นโดยอำนาจศีลได้แก่บุคคลนั้นตั้งอยู่ในความเป็นชาวพุทธจริงๆไม่ใช่เป็นพุทธแต่ชื่อไม่ใช่เป็นพุทธแต่ปากหากกายวาจาของเขาเป็นมงคลมีศีลห้ามั่นอยู่จนนิดมีจิตคิดงดเว้นจากสุราเมรัยเป็นต้นเป็นคนเป็นคนเป็นคนแท้ๆเป็นคนเทวดาเมื่อแตกกายทำลายฉันสามารถไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ได้สองไม่ดื่มน้ำเมาขั้นกลางด้วยอำนาจสมาธิได้แก่บุคคลนั้นตั้งอยู่ในศีลห้าเป็นปกติและรักษาอุโบสถตามโอกาสอันควรแล้วจะลงสมถะกรรมฐานเป็นประจักษ์เมื่อจิตติจากมนุษย์เพราะใจบริสุทธิ์สามารถจะไปเกิดในสวรรค์หรือสมโลกได้ในเมื่อได้ฌานสามไม่ดื่มน้ำเมาขั้นสูงด้วยอำนาจปัญญาและเกี่ยวบุคคลนั้นตั้งอยู่ในศีลห้าหรือศีลแปดศีลสิบสองและเจ็ดตามสมควรแก่เทศของตนให้ตนแล้วได้บำเพ็ญภาวนากุศลคือเจริญวิปัสสนากรรมฐานจนได้ผ่านวิปัสสนาญาณ16ไปดีแล้วถ้าผู้ใดปฏิบัติได้ดังนี้ขอรับรองว่าผู้นั้นจะหายเมาทางข้างนอกหายเมาทางข้างในเป็นมงคลอันสูงสุดดังที่สมเด็จพระพุทธเจ้าได้กล่าวยกย่องสรรเสริญไม่จริงๆอย่างนี้เรียกว่าไม่ดื่มน้ำเมาขั้นเด็ดขาดไม่มีโอกาสจะกลับมาสู่ความเป็นคนชั่วคนเมาดีแท้ค คนอย่างนี้แหละนักปราชญ์ต้องการและสนับสนุนมากการไม่ดื่มน้ำเมาเป็นเมื่อคนอย่างไรตอบว่าเองเป็นคนสติดีมีชื่อเสียงเป็นคนมีคนเคารพอย่างเกรงสองไม่หลงไม่มัวเมาไม่ประมาทไม่ขาดศีลธรรมสามไม่มีภัยไม่มีเลือดเป็นที่รักใคร่ชอบใจของคนทั่วไปคือไม่เสียทรัพย์ไม่ก่อการทรีวาทไม่เกิดโรคไม่ทอนกำลังและปัญญาไม่ถูกตำหนิติเตียนว่าเป็นคนที่เมาเขาไม่เอาขี้เติมให้ตัวหน้าได้นั่นโบราณท่านถืออย่างนั้นห้าได้ที่พึ่งอันประเสริฐแท้ได้เรียบเรียงเสบียงมนุษย์เสบียงเทวดาเสบียงพรหมเสบียงนิพพานไว้แล้วเก็บได้อริยทรัพย์ภายในมีศรัทธาศีลหรืออุตตกะจาคะปัญญาเป็นตัวอย่างแปดได้สมบัติสัมประการคือมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติเจ้าเลยนามว่าเป็นผู้เข้าถึงแก่นธรรมแก่นของธรรมนั้นเป็นอย่างนี้เปลือกตะพี้ก็มีคนที่มาได้ลาภในสักการะจิตใจพอใจนี่แหละครับเรียกว่าจริงและใบของพระธรรมคนที่รักษาศีลเคร่งครัดดีแล้วพอใจแค่นั้นอันนี้เรียกว่าได้สักุดของพระธรรมคนที่รักษาศีลดีแล้วออกทุดงอยู่ป่าเจริญสมถะอยู่ตามป่าช้าพวกนี้คือว่าได้เปลือกของพระศาสนาพวกที่เจริญวิปัสสนาไปเห็นภาพนิมิตแสงสีเห็นเทวดาเห็นพระพุทธเจ้าเห็นผีสมาขอส่วนบุญบ้างพอใจแล้วพวกนี้ได้กับพี่ของศาสนายังไม่เข้าถึงแก่นผู้ที่ถึงแก่นแท้ได้แก่ผู้เจริญสมถะได้ฌานแล้วเอาฌานเป็นบาตรต่อวิปัสสนาได้เจโตวิมุตติหลุดพ้นด้วยอำนาจสมาธิหรือพวกที่เจริญวิปัสสนาล้วนแล้วได้ปัญญาวิมุตติหลุดพ้นด้วยอำนาจของปัญญานี่ก็ถึงแก่นของศาสนาเพราะฉะนั้นในที่นี้ท่านจึงกล่าวว่าในนามมาเป็นผู้เข้าถึงแก่นก็หมายออกแก่นคือพระนิพพานนั่นเองข้อที่สุดนำตนให้พ้นทุกข์ถึงสุขกันไปโบสถ์นี่แหละคือผลของการงดเว้นจากสุรามลัยเกิดพบใจฉัดใดก็เป็นคนมีสุขภาพสุรามัยดีเป็นคนมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดไม่เป็นคนปอกก่อนปัญญาหรือปัญญาทึบตัวอย่างประกอบในเรื่องนี้คือเรื่องศีลวิมังสกชาดกพราหมณ์คนหนึ่งอยู่ในเมืองสาวัตถีจนพูดถึงสรณะสามคือพระพุทธธรรมสงฆ์ว่าเป็นในคุณเจริญเล็กนั้นมีศีลห้าไม่ขาดอาศัยพระเจ้าโกศลเลี้ยงชีวิตพระราชาและพราหมณ์พากันเคารพนับถือพราหมณ์คนนั้นมาเพราะคิดว่าเป็นคนดีเป็นคนมีศีลมีธรรมะวันหนึ่งพราหมณ์นั้นอยากจะทดลองดูว่าพระราชานับถือตนเพราะชาติหรือโคตรหรือตระกูลหรือประเทศหรือศิลปะหรือนับถือเพราะมีศีลกันไหมเมื่อจะกลับบ้านจึงหยิบเอาเงินจากแผ่นกระดาษของเหรัญญิกไปเหรัญญิกก็นั่งนิ่งเฉยไม่ว่าอะไรเลยวันที่สองหยิบไปอีกสองกหาปณะเหรัญญิกก็อดกลั้นไว้ไม่ได้อีกวันที่สามหยิบกหาปณะไปกำมือหนึ่งเหรัญญิกโกรธร้องตะโกนสามครั้งว่าเราจับโจรต้นทรัพย์ได้แล้วเราจับโจรต้นทรัพย์ได้แล้วเราจะโกนก็โกนต้นทรัพย์ไปแล้วคนทั้งหลายได้ยินเสียงก็พากันวิ่งมาจากข้างโน้นข้างนี้โทษว่าท่านทำทีเป็นผู้มีศีลเที่ยวไปแล้วตลอดกาลนานต่างก็ตีลงไปที่พรามนั้นคนละสองสามทีแล้วจองจำนำตัวไปทูลเสนอต่อพระราชาพระราชาทรงกริ้วรับสั่งให้นำตัวไปลงอาทยาเลี้ยงไปเขาพรามจึงกราบทูลว่าข้าแต่พระมหาราชเจ้าข้าพระพุทธเจ้าไม่เคยโจรแท้จริงข้าพระพุทธเจ้าได้ทำอย่างนี้เพื่อจะทดลองดูว่าพระราชาและพราหมณ์นับถือเราเพราะอาศัยอะไรบัดนี้ข้าพระพุทธเจ้าทราบโดยทองแท้แล้วว่าพระองค์ทรงอาศัยศีลเท่านั้นจึงได้ทำความนับถือแก่ข้าพระพุทธเจ้าหาใช่เพราะทรงอาศัยชาติทรงอาศัยโคตรทรงอาศัยสกุลอาศัยประเทศหรือศิลปะไม่และเป็นความจริงจะรู้เกิดแล้วบัดนี้พระองค์ก็ได้รับสั่งให้เจ้าหน้าที่ลงพระราชอัธยาศัยข้าพระพุทธเจ้าด้วยเหตุนี้แน่แล้วข้าพระพุทธเจ้ารู้อย่างแน่ชัดแล้วว่าในโลกนี้ศีลเท่านั้นเป็นสูงสุดศีลเป็นประมุขแท้อาลังข้าพระพุทธเจ้าเมื่อจะประพฤติปฏิบัติให้ศีลบริสุทธิ์บริบูรณ์จริงๆดูครองเรือนบริโภคแต่กิเลสทั้งหลายอยู่อย่างนี้เห็นจะไม่อาจทำให้เป็นแน่เพราะฉะนั้นข้าพระพุทธองค์ จึงทูลขอพระบรมราชานุญาตออกบวชในสำนักของพระศาสดาในวันนี้ละถ้าแต่สมมติเทศขอพระองค์ได้โปรดพระราชทานการบรรพชาแก่ข้าพระพุทธเจ้าเถิดแล้วไปสู่พระเจตวันมหาวิหารทูลขอบรรพชากระพระบรมศาสดาเมื่อได้บรรพชาอุปสมบทแล้วไม่ยอมละสมาทานแล้วมันจะเริ่มวิปัสสนาอยู่จนนิดจนมีจิตผ่องใสได้บรรลุอรหัตมรรคอรหัตผลพ้นจากกิเลสและกองทุกข์ทั้งมวลเรื่องนี้เที่ยวเห็นไม่เด่นชัดแล้วว่าการไม่ดื่มน้ำเมาการมีศีลตนโมกนันสูงสุดแท้เพราะฉะนั้นทุกคนควรจะตั้งตนหยุดไว้ในโมกนอย่างนี้เสมอไม่ควรจะประมาทเลยนอกจากนี้ยังมีเรื่องของทิศควรแก่คนมีศีลในการก่อนในกรุงพาราณสีมีงานมหรสพอย่างมโหฬารพวกนาคครบเทวดาบนพื้นดินพากันมาชมมหรสพเป็นจำนวนมากเทพบุตรสี่องค์ทำดอกฟักทิศให้เป็นเสื้อบนศีรษะแล้วมาจากดาวดึงเพื่อดูมหรสพได้ยืนอยู่ในอากาศเบื้องบนพลานหลวงคนทั้งปวงมองเห็นได้ชัดได้กลิ่นดอกไม้หอมตลอดไปทั่วพระนครมนุษย์ทั้งหลายจึงพากันขอดอกไม้ทิพย์เทพบุตรเหล่านั้นกล่าวว่าดอกไม้เหล่านี้ไม่สมควรแก่คนผู้ศีลคนเหล่าใดมีศีลดอกไม้ทิพย์นี้สมควรแก่คนเหล่านั้นจึงได้กราบคาถาสี่คาถาโดยลำดับว่าผู้ใดไม่รักสิ่งของของผู้อื่นด้วยกายไม่พูดโมสาด้วยวาจาได้เย็บแล้วไม่เมาผู้นั้นแลย่อมควรขอดอกผักทิพย์สองผู้ใดแสวงหาทรัพย์โดยธรรมะไม่พึงลักทรัพย์โดยการลวงได้โภคะทั้งหลายแล้วไม่เมาผู้นั้นแลย่อมควรขอดอกผักทิพย์สามจิตของผู้ใดไม่เป็นเพียงดังขมิ้นและศรัทธาของผู้ใดมั่นคงดีและผู้ใดไม่บริโภคโภชนะอะไรแต่ผู้เดียวผู้นั้นแลย่อมควรขอดอกมาผักทิพย์สี่ผู้ใดย่อมไม่ด่าว่าสัตว์บรุษทั้งหลายต่อหน้าหรือรับหลังพูดอย่างใดทำอย่างนั้นผู้นั้นแลย่อมควรขอดอกผักทิพย์เรื่องนี้ที่ให้เห็นได้เด่นชัดแล้วว่าเทวดายกย่องคนมีศีลมีธรรมะเท่านั้นดังนั้นคนที่ไม่เมาทั้งทางนอกและไม่เมาทั้งทางในจึงเป็นมงคลอันสูงสุดดังที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าเป็นมงคลอันสูงสุดนี้ท่านสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายอาตมาภาพได้แสดงพระธรรมเทศนาสิ่งละอันพลน้อยในเรื่องมงคล38ประการมาก็นับว่าสมควรแก่เวลาวันนี้มงคลเยอะแยะเอาหลายๆมงคลรวมกันเพื่อจะฟังหลายมงคลก็จบแล้วนะจึงขอสมมติพุทธิโลมคงไว้แต่เพียงเท่านี้เทศนาประโยชน์ตั้งนี้แมวสารกันเป็นในสิ่งสุดพุทธิโลมแห่งการแสดงพระธรรมเทศนานี้พระพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยอธิไสยบุญญาเขตและกุศลสมบัติอนวัตถกิจธรรมามิตรสักการะบูชาติญาติโยมได้บำเพ็ญมาขอจงมาร่วมกันเป็นตบะดีชะปกป้องรักษาท่านสาธุชนผู้ใจบุญทลายให้อยู่เย็นเป็นสุขขอให้มีมงคลติดตัวสุทุกข์ที่ก้าวมงคลภาสิทธิ์ติดไว้ที่ฟ้าอันวรรคาวาสนาจำเริญมงคลภาสิทธิ์ติดไว้ที่ใจประพฤติปฏิบัติไปเมื่อใดก็ได้ผลกุศลเหมือนนั้นพอในสร้างสุขุนบุญญาสีเหล่านี้จงมาร่วมกันเป็นตบะเดชะเป็นภวะปัจจัยปกป้องรักษาญาติโยมผู้ใจคุณทลายให้ผู้เย็นเป็นสุขให้ทุกข์ให้โศกให้โรคให้ภัยเจริญเมลาสุดอายุวันนะสุขาภละปฏิพันธ์ธรรมสารสมบัติตลอดการเป็นนิจมีดวงจิตสถิตมั่นอยู่ในสัจธรรมนำตนให้พ้นทุกข์ถึงสุขกันไปบุญกล่าวคือมาค้นมรรคผ่านด้วยกันทุกท่านเทอญแสดงพระธรรมเทศนามาสมควรแก่การเวลาแล้วที่วังก็มีด้วยประการฉะนี้ยะถาวะริวหาผู้อาปริโภเอมติสาครังเอวเมหอยโตทินังเจตานังอุปกัปปติอิทธิตังปฏิตังสุมหังคิดปะเมวสมิทธุสัพเพปเรนตุสังกัปปาจันโทปนรโสยธามะนิโชติรโสยธาสัพพิติโยวิบัติฉันกุสัพพโรโควินัสโตมาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่ขายุโกภวะสาธิวาธนสีลิสนิจังมุทธาปจายโนจัตตาโรธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังภะลัง